يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي معتمدي معتمدي وسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسكيم سوى كيم سوى كيم سوى يا حبيبي يا إمام الله أنت باب الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيب اخلع الكونين عنك سواك حب مولى العرب وال عجمي والعجمي والعجمي يا حبيبي الله أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدء والحضر صاحب الآيات والسور غوث أهل البدء والحضر يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي وخيرته عدل أهل الحال والحرم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله خذ بيدي فبدنيا يا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي فرأت عينه علي سترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا نبي الله أنت باب الله فبدنيا يا الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا سماع الفرع والأصول اللهم اجعلني على محمد يا رب اشعلني عليه واسكني اللهم اجعلني على محمد يا رب صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي على وجوده ولا ولا ركوعي ولا سجودي اللهم اجعلني على مهد يا ربي صلي عليه وسلمي اللهم اجعلني على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عوديني احضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمرس طفى طيب الجبود اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه اللهم صلي على محمد يا رب صلي صلي وسلم وبارك عليه. Thank you. juga gak enak badan nak mas. Aku ya juga loh mas. Eh tadi malam batukku gak bisa ikut nanti. Ya Rabbi sholli wa sallim namanya koyo piye lan nggih nek dirimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. المكرم para habaib alim ulama para kiai ibu-ibu nyai asadid asadidah wabil khusus Kiai Haji Nasrun Minallah Al-Hafidh, Habib Akil Kutban, Habib Rifki Al-Jailani, Kiai Haji DRS Muhammad Jahid, Kiai Haji Agus Multazam Al-Maki, Qadimul Ma'had, Pengasuh Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat, Bapak Kiai Samsul Ma'arif, kepada Bapak Pejabat Pemerintah Sipil dan Militer, serta tamu undangan yang dimuliakan Allah, semoga dipanjangkanlah umur kita semuanya, disehatkanlah kita oleh Allah, diberkahilah umur kita semuanya oleh Allah, ditetapkanlah iman kita semuanya oleh Allah, dan pada akhirnya beruntunglah kita dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat yang kami hormati, saatnya prosesi wisuda. Hatimin hatimat memasuki arena tahtim. طلع البدر علينا من ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دا Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam bi hurmatil hatmil qur'an وبحب سعى sayyidil anam. Pembacaan makro oleh Hatimin Hatimat juz 30 dan ikra ala qiraati Asyim min riwayati Hafiz mulai dari surah At-Takasur sampai surah An-Nas secara bersamaan dimulai dari suratul Fatihah. Allahumma zayyin أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. صدق الله العظيم. الله أكبر. Kepada hadirin hadirat yang kami hormati, dilanjutkan dengan zikir tahlil dan doa khatmil Quran oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Multazam Al-Maki dan Bapak Kiai Haji Nasrun Minallah Al-Hafid. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang nggih. Sedaya mengke maos nggih. Niki wau sing maos tenginggil sing khataman nggih. Sak menika sarang-sarang maos. Sak derenge maos kita maos surat Al-Fatihah nggih kagem Mas Yasin bin Nur Yasin bin Somo Asnawi nggih. Mugi-mugi paringane sehat, mugi paringi sakit, mugi Pak dipun paringi enggal sehat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya Allah ishfi maradihi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ishfi maradihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemki ingkang khatam nderek khataman sedaya menika pinaringan manfaat ngilmunipun. Amin amin ya Allah. Pinaringan barokah ngilmunipun. Amin. Tasna wala dan saleh. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi sedaya lare-lare ingkang ngaos wonten pondok fastabiqul khairat menika binaringan sregep ngaosipun binaringan ilmu ingkang manfaat dados putra putri saleh salehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi pondok menika ingkang dipun bangun nggih dados sakti sae enggal dados pondok ingkang sae dinggih ngaos amin kangge ngibadah amin pinaringan barokah manfaat amin hingga sedaya menika dados no putra putri ingkang soleh solehah amin tiyang sepuhipun mugi-mugi barokah rezekinipun sedayanipun amin amin. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahiyai minhum wal amat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa man lahu haqqun alaina syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arbighfir li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin

Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratal mustaqim Suratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladdallin Rabbi khfirli wali walidayya amin. Niki kula ajeng donga tahlil nggih jenengan ngamini samangke doa khatmil Qur'ani pun dipun doa akan datang Mbah Nasrun saat menikah untuk tahlil dan amin ye. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi hajat kula panjenengan sedaya diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa juga wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, awsil thawaba ma qara'nahu wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma sallayna kullaha ya Allah hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilatan ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil karam wa ila arwahi jamil masyayikh masyayikhina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wa sallam san mamdar kasyah Muhammad Bahauddin Naqsyabandi ila arwahi syah Salman Tahlawi syah Muhammad Mansur Popongan syah Muhammad Hadi Girikusumo wala rawahi al-maksus al-mazkur jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarakil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa man lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum waj'al jannata mathwahum wa akrim nuzulahum wa sikmatahum lahum. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika muslimina biha qabilaha wa atim 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nasrun Minallah Al-Hafidh dihaturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan syahadah kepada para khotimin khotimah. Ya Rabbi Salli وسلم على النبي خير الأنام بحرمة الحسم القرآن وبحب Sayyidil Anam. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Multazam Al-Maki dimohon untuk menyerahkan syahadah kepada para khotimin khotimat. Cari ini kustaza. Khotimin fil khotimin juz amma fil ghaib. Yang pertama Muhammad Luqmanul Hakim bin Bapak Haji Sugito Pulosari Genuksari Semarang. Dua Ihsan Ardi Suprapto bin Bapak Suhardi SPD Jogodayo Kalikotes Klaten. Tiga Ahmad Khairul Wildan bin Bapak Ahmad Fadoli Jogodayo Kalikotes Klaten. Empat, Teddy Prambudi Suryanto bin Bapak Tejo Suryanto Gemblekan Kalikotes Klaten. Lima, Sauki Alif Rizkiawan bin Bapak Purwanto Perum Cipta Gria Bersinar Kalikotes Klaten. Enam, Rizky Ramadan bin Bapak Ruwanto, Jogodayo, Kalikotes, Klaten. Tujuh, Kurniawan Nur Hidayatullah bin Bapak Sumardi MPD Tambang Wetan Kalikotes Klaten. Delapan, Amru Ma'ruf bin Bapak Rohmat Subagyo Tambang Wetan Kalikotes Klaten. Sembilan, Arif Doni Pestanta bin Bapak Hardinata Bangun Perum Cipta Griya Bersinar Kalikotes Klaten. Sepuluh, Fadila Hasna Kolba binti Bapak Muhrom Pulau Sari Genuk Sari Semarang. Sebelas, Siska Dewi Ningrum binti Bapak Kasmingin Jogodayo Kalikotes Klaten. 12, Alfi Ziyadatul Koyroh binti Bapak Rohmat Matrohim Jogodayo Kidul Kalikotes Klaten. 13, Hanifa Alia Latifa binti Bapak Kundori Perum Cipta Griya Bersinar Kalikotes Klaten. 14, Nurfiani Natasha binti Bapak Wiono Gemblekan Kalikotes Klaten. 15, Diah Ayu Suci Ningrum binti Bapak Kusni Suprapto Jogodayo Kalikotes Klaten. 16, Fahni Istiqomah binti Bapak Sunarto Tambang Wetan Kalikotes Klaten. 12. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nasrun Minallah diaturkan banyak terima kasih dan dipersilakan meninggalkan area wisuda. Khotimin khotimat meninggalkan area takhtim. Maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu لكل غول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين muslimin. Demikianlah rangkaian acara wisuda. Kami lanjutkan untuk acara kedua, yaitu pembacaan Asmaul Husna oleh anak-anak TK Raudhatul Athfal Tahfidzul Quran Jogodayoh Kalikotes Klaten. Kami persilahkan kepada anak-anak untuk memasuki panggung penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badana walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina, ya Allah ya Rabbana, anta maksuduna, rindoka madlubuna, dunyana wa ukhrona, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabaru Mutakabir, ya Holiku ya Bali, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabir, ya Basitu ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basilu ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Habilu ya Halim, ya Adimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muhibbu ya Habib, ya Jalilu ya Karim, ya Raibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Mursi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumidu ya Hayu, ya Qayyumu ya Wazid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtad, hadiri ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntaimu ya afu ya raufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami'u ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya tar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasidu ya sabur asajalla dikaruhur bi asma'ika husna ifillana dunubana wali walidina wazuriyatina kafir an syai'atina wastur ala uyubina wajibur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan taiban wa amalan salihan wa nawi kulubana wa yasir umurana wa sahi ajsadana daiman hai ilal khairi qaribna anishari baidna wal qubala jauna akhiran nilnal munna balik maqasidana wasni hawa ijana walhamdulillahina alladhi halana salli wa sallim ala baha khalili rahmat wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Aniyatu kostus say amulona fihi wa mahalu wa halqabi wa ta'ala fudu fiya sunnah niat adalah mengajar sesuatu perbuatan dan bersamaan dengan perbuatan itu sendiri dan tempatnya di dalam hati dan melafalkannya adalah sunnah. Contohnya di fadl masih ba'ala ta'atim mustaqbilat kiblati ada amma'mu malillahi ta'ala. Kita tes satu surah ya, sudah nyampe al-bayyinah ya, al-bayyinah coba baca al-bayyinah sehafale coba ya sifat bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladina kafalu min ahdil kitabi wal muslikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulun minallah yatlu suwam mutahharatan fiha kutubun qayyimah wa ma tafallaqa alladziina utul kitaaba wal musyrikiina bimbat kina illa min ba'di ma jaa'at humul bayyina rasulun min ma umilu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddiina hunafa alaikimus sholat tawada tusofat tawada tikadinul qoyimah wama mahalu illa liya'budu wa usushina hundina hunafa hunafa alaikimus sholat tawada tusofat tawada tikadinul qoyimah. Dah, belajar dulu ya. Nyampe situ. Lagi. Alhaakumutakabur coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumutakabur hatta zurtumul maqabir. Ulangi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumutakabur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamun imma kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aylal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Lare teka nggih. Hafal asal husna ning lumayan. Nanti cara ndonga wis ndongake wong tulbus warga. Ono meneh sampe hafal jisama niku subah. Pun ngidap-ngidapi teng lanten nggih. Mugi-mugi dengan jinan sedaya ngelalar asal ulangan manfaat berkah kan nggih. Demikian penampilan dari anak TK Raudatul Atfal Tahfidzul Quran. Perlu diketahui bahwa RA Tahfidzul Al-Quran mempunyai visi untuk mencetak generasi yang berakhlak dan berprestasi serta mandiri. Kemudian TK Tahfidzul Al-Quran juga mencetak generasi yang hafid dan hafidoh untuk generasi penerus bangsa Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Acara yang selanjutnya adalah sambutan prakata panitia oleh Bapak Ahmad Bagio. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyani wa din. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna syaitana muhammadan abduhu wa rasuluh shodiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala hadza nabil karim syaitina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmangin amma ba'du. Dumateng panjenengan al mukharram Kiai Nasrul Minallah ingkang kalau hormati. Dumateng panipun Al-Mukharram Habib Rifqi Al-Jailani ingkang kalau hormati. dumateng panjenengan Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Zaid ingkang kula hormati, dumateng panjenengan Al Mukarram Kiai Agus Multasam Al Maki ingkang kula hormati. Ugi dateng para Bapak Muspika Kecamatan Kalikotes ingkang kula hormati. Ugi dateng panipun Bapak Kapolsek Kecamatan Kalikotes ingkang kula hormati. Ugi dateng para bapak, para ibu, wali santri, santriwan ingkang kula hormati. Ugi dateng panipun para bapak, para ibu, para putra remaja saha wayah ingkang satu kalau ausi. Keparenge wonten ing mriki kula matur. Namung saderengipun matur, monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring kanugrahan kalujengan ingkang saengga kanthi kanugrahan kalujengan wonten ing siang enjang menika ugi kula sami saged tindak rawuh wonten ing pondok Fastabiqul Khairat kanthi kalujengan. Ugi selawat saha salam ugi tansah kunjuk dhateng Baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dhateng para keluarga lan para sahabat, para tabiin, para syuhada, para alim ulama, mugi-mugi ngluberna dhateng wasami. Ugi mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah sedaya dinten akhir. Mugi-mugi kula sami pikantuk syafaatipun panjenengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para bapak, dalah para ibu, kula minangka sulih saking para panitia pengaosan enjang menika ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh awit karawan panjenengan sami. Mugi kasekecakaken anggenipun sami pinarak lenggah ngantos sak cekapipun pengaosan wonten ing enjang menika. Ugi kula matur nuwun sanget dhateng para kiai, ibu nyai, khususon panipun Bapak Haji Waluyo. Ugi dateng para bapak, para ibu remajanipun sedaya ingkang sampun paring pambiyantu awit murih saged kelaksananipun pengaosan enjang menika. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sami ingkang sakmangki pikantuk leliru ganjaran saking panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para kiai, para ibu nyai, saha para bapak sedayanipun, mbok pilih anggen kula sak rencang nampi karawan panjenengan sami wonten kekirangan sedayanipun menapa kemawon inggih amargi sarana saha prasarananipun ingkang dereng saged nyekapi ingkang saengga mboten mbok pilih menika mboten sekeca kalian palenggan sami mboten jumbuh. Kula minangka sulih para rencang sedaya nyuwunaken aking pangapunten. Ingkang salajengipun ugi dhateng para pinisepuh pilih kula sak rencang sinarengan kalian panjenipun Bapak Samsul ingkang ing sak mangki kula sak rencang tasih nggadahi ayan ingkang dereng kacekap inggih menika pondok ingkang bangunanipun kados mekaten. Namung ingkang sedaya kula wau kula sak rencang aturaken agunging panuwun dhateng panjenengan Bapak Haji Waloyo ingkang sampun kersa paring pambiyantu mugi-mugi sih kadamar panjenengan ingkang sak mangke dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala. Ugi dhateng para pinisepuh amit sewu para ibu ingkang dados among rawuh yektosipun sisih kidul kala wingi menika sampun kula paringi tenda namung ternyata kala wingi niku anginipun banter Pak Bu ingkang saengga menika putus talinipun ingkang saengga menika mboten dipun pasang. Ibu among rawuh kula nyuwun pangapunten sanget. Ugi datang para bapak para ibu, ugi datang para kiai sedayanipun kula sak rencang tansah ngaturaken agunging panuwun awit karawantenan sami mugi-mugi mangke kanthi pitutur pangandikan kula sak rencang insyaallah ngestakaken dawuh mugi-mugi kanthi kesaenan ingkang kula sak rencang saged dipun lampahaken. Mugi-mugi ingkang sak mangke yektos wonten ing pondok ingkang tasih kados mekaten kula nyumanggaken dhateng para jamaah sedanipun ugi kersa paring penggalih amargi wonten ing mriku kita ngayai inggih menika para putra-putra ingkang wonten niku betahaken pendidikan. Alhamdulillah wonten ing wekdal sak mangke para putra santri-santriwan menika sekitar wonten 70 putra. Nika tasih berlanjut ngantos ing wekdal sak mangke kula nyuwun nderek panyengkuyung pinan sami mugi-mugi para putra sedayanipun ingkang sak mangke yektos dados putra putri ingkang soleh solihah ingkang purun dongaaken dateng tiyang sepuhipun sae ingkang tasih sugeng sae ingkang sampun kundur mugi-mugi kanthi tasih sugeng Allah Subhanahu wa taala maring yuswa ingkang panjang ingkang saengga saged maringi pendidikan ingkang sae dateng para putra sedayanipun. Mbok bilih ingkang sampun sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun tampi pisowanipun dipun paringi pangapunten sedaya dosa kalapatanipun ing tembe mugi dipun akena dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi arwahipun ingkang sak mangke dipun lebetaken wonten kasuwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ibu nyai, para bapak daha para jamaah sedayanipun kula cekapaken semanten anggen kula matur mbok bilih wonten atur ingkang mboten meranani wonten pengelih menawi sami mawantu-wantu kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Ahmad Bagio dihaturkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan perwakilan wali santri oleh beliau Ibu Yanti kepada perwakilan wali santri kepada perwakilan wali santri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jamaah pengajian Khatmil Quran yang saya hormati pula, kepada adik-adik jamaah pengajian Khatmil Quran yang saya sayangi, sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan semua umat. Yang pertama, kami atas nama wali santri mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang sudah khatmil Quran dan yang sudah wisuda Iqra. Dengan iringan doa, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah yang hafal Al-Quran. Amin. Namun kalian harus terus mengaji karena perjalanan kalian masih panjang. Ini bukan berarti kalian sudah selesai mengaji di pondok ini, karena masih banyak yang harus kalian pelajari di sini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik anak-anak kami dengan penuh kesabaran dan rasa kasih sayang. Semoga itu menjadi amal jariah bagi Ustadz dan Ustazah. Amin. Yang kedua, kami mendukung semua kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan di pondok ini. Untuk itu, kami mohon kepada semua wali santri ikut proaktif di dalamnya. Bila ada undangan rapat maupun pengajian, dimohon wali santri untuk hadir, supaya wali santri dapat memberi masukan dan kritikan yang membangun demi kemajuan dan kebaikan pondok ini. Karena tanpa kerjasama dari pondok, wali santri, santriwan dan santriwati, pondok ini tidak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kami beritahukan kepada wali santri yang mempunyai putra dan putri usia TK bisa didaftarkan di TK Raudhatul Athfal Tahfidzul Quran yang berada di pondok pesantren ini. Alhamdulillah gedungnya sudah diresmikan tadi. Mutu pendidikan dari TK ini tidak kalah jika dibandingkan dengan sekolah TK yang lain. Info selengkapnya nanti bisa menghubungi pengasuh pondok pesantren ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili wali santri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu membimbing dan memberi kemudahan kepada kita dalam berbuat kebaikan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidun Nabi. Kepada Pilo Ibu Yanti, kami haturkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan Maulidun Nabi yang diraisi oleh beliau Bapak DRS Kiai Haji Muhammad Yahid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan. Salah aku ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Adikiratul Maulid Simtuturan Muslana wa Ahluna wa aslafuna wa rijaluna husamun salihun wallahu tuikudan dan nabinatihim wa amalana bi amalihim wa ulumina bi ulumihim wa ahlakana bi ahlakihim wa hajatana fi hajatihim wa nasahdiru al-Mubadzim Subaruk al-Fatihah wa al-Rusidina wa ahlina syahibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah SAW wa li'abaihi wa ihwanihim dal amrul salin wa alihi wa sahabatihi wa tabina wa tabitabina la'um bi'isanin ila yaudin Sumaila Rusidina al-Mahajul Muhammad SAW bagi Maghada Muhammad bin Ali Balawi wa Sayyidina Sultan al-Awliya Sina Syabdul Qadir Jilani wa jami'i silsila Jiljilina wa Sulim Rasidina al-Imam Bawasul Subadi wa al-Imam Syabila Sina Rasidila wa al-Imam Muhammad al-Bisri wa al-Imam Durrahman wa Sikabal Abiyatullah Mekar al-Idulis wa al-Habib Syabakan bin Salim wa al-Habib Muhammad bin Muhammad al-Habib Syimul Asyib wa al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Jubri Mala Arsid Sumaila Rukutul Anfas al-Habib Marib bin Abdurrahman al-Atas wa Syahali bin Abdullah Baras wa al-Habib Abdullah bin Haddad wal habib ali bin abdullah sigah wal ahmad bin zain al habsi wal hasan bin zain al balji wal abdul rahman bin dar wal bakar bin abdullah atas wal ahmad bin hasan atas wa usul mabrahim sumaila wal habib husain bin bakar atas marbatan wal syekh bin ahmad bin muhammad sumaila wal habib abdul rahman atas wal adi wal habib ali bin abdul rahman al habsi wal adi abdul rahman muhammad wal hasan bin muhammad hadal ahmad wal habib ahmad wal haddad wal habib ali bin sunnah atas wal zain bin jidan wal rahman wal rasul sumaila wal habib muhammad wal haddad wa habib ali bin husain wal hasan Sumaila wal Habib Ahmad bin Abdul Muttalib wal Tasmi al Ali wal Muhammad Sumaila wal Habib Ali bin Hasyim bin Yahya wal Habib Hasyim bin Umar bin Yahya wal Habib Da bin Yahya wal Da bin Hasyim bin Yahya wal Habib Hasyim bin Yahya wa usul mufrihim Sumaila wal Habib Muhammad bin Idris al Habsi wal Adi wal Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar wal Adi wal Habib Alwi bin Muhammad Hasyim Asyghaf wal Habib Al Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asyghaf wa sallallahu alaihi wasallam wal Habib Salih bin Sunan Al-Batanggul Al-Husin bin Al-Hamid wal Habib Ali bin Ahmad wal Ahmad bin Ali Bafudi wa Usul Mufurrahim Sumaila ruhi walidina wa walidikum wa hadina wa hadikum wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi sahib nolid al Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsi Famnihi Al-Habib Alwi wal Habib Ahmad wal Habib Anis wa Usul Mufurrahim Anna Allah yaghfir lahum warhamuhum bi ilmi darajatil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karamatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbi salli 'ala muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim ya rabbi salli 'ala muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim ya rabbi salli 'ala muhammad ashrafi badrin bil gauni ashraq ya rabbi salli 'ala muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim ya rabbi salli 'ala محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى مندقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء الوفا تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما ma qad ta'awwa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wafdah min al-khair kull mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alih wa man bin nabi ta'ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alih wa man lil habibi ya'shaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihabl nabi tawassak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصقى الأتكياء. السلام عليك. السلام عليك زيد الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زيد الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من ربي السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك دائم قضائي. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. أين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا السلام عليك يا طبيبي السلام عليك فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعد مشانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في علم قدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والساسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتندسر أسراره في الأكوان صلى الله عليه وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد تفالى بحبيب نمى الأنام نمالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مده وتعالى لاحظته العيون في مسألته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه نشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتأله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا الأفضل خالق فيه في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وما أعظمها من منة كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل الجمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حزبه wa ala alihi wa sahbihi ladina ardaqaw sahwatal majdi bi qurbi sallallahu alaihi wa tabayyau dilal syarafil asli bi wuddihi wa hubbihi ma atara al aqwana bi nasri dhikrahum nasim allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin ar-raufir rahim allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi amma ba'du falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim fi zuhuri asrari takhsisi lil basharil karim بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شعر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فعنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرات الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشم المنطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المنطلب أبا الزكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب تقبله من مذنب معرض للغضب معرض للغضب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائله التي هي أحسن السمائل فهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر صلى الله عليه ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق وبرج في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد عدد رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه درتي وصورها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إله صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من حمله فقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا عالمي فيوضة فضله وتنتشر في آثار مجدي الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والقوة ويسبح بسرور وابتهاج بإشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متسوقة إلى القيقات جواهر كنوزه وكل ذابة لقريش نفقت في فاسه العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تجل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم خفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الخبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترخيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة غصفا قناع هذا المستور ليبرئ نوره كاملا في عالم الزهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وانقض الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنبي المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه عليك فخدرت توفيق الله سيد ومريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفنق صبح الكمال النور عن عمود وبرج الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرورا قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المدني فهزاروا اليوم لغرات واستوقيوا بجمالين فانكم في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أيسره العد اذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمير واللحين يتجدد طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له صرفا على مجده والسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطع سره تولت ذلك لشرفه عند الله عند القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي واستهل وسمد قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فالله لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت أما ألبسته وأوجعته فلم أنسب أن خشيتني ظلمة ورعب وقشعرر عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بن حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عن عنايته في كل عين ترعاه وأنه الهادي للصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة فهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما فده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عدنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa lamma nadama al-fikru min dari yari awsabi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayya ja'ala syahrifihi masykuran wa fihi mahmuda wa ayyadu ba amali bil amali maqbula التوجه في التوجهات الحارشات والسلات الموصولة اللهم يمن إليه تتوجه العمل فدعود دافرة وعلى باب إجاته تؤثر عليه فقد أسكسها منه الفيوزات الغامرة نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر سيارة دخول العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملات الأبي أكبر المحبوب لك والمحشاش بشرف الأغفار في كل موطن من مواطن قرب ومطهر قسم إمدادك في عبادك فشاككوا سيرسادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشراف الشكلين العبد المحبوب الخليص المحسوس منك بأجل هشائس اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أقربة اقترابه من أحبابك اللهم إنا تقدم إليك جاء نبي الكريم فنتوسل إليك بشرف مقامك العظيم أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفدانا بجميل أقطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك فحسن بقايتك فأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا حبيبي غاية أمالنا وتتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في قبرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من الصالحين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الحساد فلا تهرمنا ودنودا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تحينا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمر فأن تجعلنا مما نصر حاج الحبيب ووجر وواله وذخر وأم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأخلاق درنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم رايات الدين القويم في جميع الأقطار منصورا وما علم الإسلام والإيمان بأهلها مغمرات معنى وسورا واكسف اللهم قربات المغربين وعد دين المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المتعدين والظالمين وابسوتي أدلى ببلاد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحزن الحسن من جميع البلايا وفي الحزن الماكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بتعاتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وهتم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأرشام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم kepada beliau Habib Rifki Al-Jailani dihaturkan banyak terima kasih acara salajengipun sambutan saking Bapak Kepala Desa Ali Kutes ingkang gadah donya Ali Kutes Polda Merdeka promosikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Madengar sanipun para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang hanggung mastuti dhateng tepoyaning kautamen minangka pandam-pandoming para kawula dhasih ingkang pantes pinundi saha kinurmatan hadirin hadirat jamaah rahimakumullah ingkang kalau hormati linangkung dateng pananipun Bapak Kiai Samsul Ma'arif ingkang wonten kaludangan kalenggan siang menika saestu nuwuhaken rosing silaturahim pasderekan pengaosan kalian siang menika. Para jamaah ingkang kula hormati, wonten kesempatan siang menika saestu kula makili saking pemerintahan Desa Kalikotes sugi pribadi awit wontenipun kegiatan siang menika salah setunggalipun kangge pembukaan TPA mengaten kimengeti satu Muharram sewukan atus tigang dosa enam Hijriah mungkin nuwahaken kesainan wonten tengah-tengahipun masyarakat alhamdulillah pondok pesantren Fastabiqul Khairat saged menghadirkan suasana ruhiyah suasana ingkang kebak setunggalipun ridhanipun Allah nuwahaken kebiasaan masyarakat kangge nyelak dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyayogyani sanget kegiatan-kegiatan wonten keagamaan badhe nyimbangaken pembangunan-pembangunan fisik ingkang wonten salebetipun wengkon Desa Kalikotes. Pramila sedaya kula wau perlu dipun sarengi kanthi hadiripun suasana ritual keagamaan ingkang nuwuhaken ruhiyah sehingga saged seimbang antawisipun pembangunan jasmani, pembangunan rohani lan fisik wonten khususipun wengkon wilayah Desa Kalikotes. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saestu mujudaken setunggalipun kesaenan kegiatan kesempatan siang menika ugi salah setunggalipun kangge mengeti wulan Muharram nika saestu sumangga dipun sengkuyung kanthi keikhlasan kula lan panase. Saestu mbok pilih wonten kegiatan-kegiatan menika pihak desa dereng saged mihai mekaten kanthi kegiatan menika, nanging alhamdulillah sedaya kegiatan saged berjalan, saged kalampahan kanthi sae kanthi sukses. Pramila sumangga samangkinipun nggih saged dipun ngrembakaken malih, dipun kembangaken malih kegiatan-kegiatan kados mekaten saya kanthi khatmil Qur'anipun lan sedayanipun. Para lenggah ingkang kinurmatan, tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten kelenggan siang menika, saestu jumbuh kalian syiaripun Islam kangge kegiatan-kegiatan ingkang nuwaken pasderean ingkang langkung sae tumrap panggesangan kula panjenengan sedaya. Kados dene kegiatan siang menika saestu minangka refleksi kados menapa ngemutaken dhateng kula alanipun Rasulullah menika hijrah wonten Madinah, wonten Makkah tumuju Yasrib ingkang dadosaken kota Madinah Al Munawwarah, ingkang ngantos wekdal menika sampun 1024 taun laminipun, minangka setunggalipun momentum sejarah pengetan ingkang nuwuhaken kesadaran datang umat Islam kangge nindakaken perkawis, nindakaken kemawon tumuju dateng kesaenan minangka makna saking hijrah kalawa. Pramila bah ingkang kula hormati hadirin hadirat ingkang sampun kiyataken kiyatan wonten pesantren Fastabiqul Khairat wiwit ngantos siang menika saestu saged nderek memuji berdoa datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya kegiatan ingkang saestu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten mbok bilih anggen kula aturaken sambutan wonten kekiranganipun kirang trep anggen kula matur wonten mawantu-wantu tansah nyuwun agunging samutraksami. Akhiru kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kepala Desa dihaturkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah Maulidul Hasanah oleh beliau Al-Mukarram Bapak DRS Kiai Haji Muhammad Yahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nafusina wa sayyidillahu fala wa man yudzilhu fala hadiyalah la ilaha illallahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, walamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bilahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun, aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitan syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahadatul Habaib, langkung-langkung panjenipun Habib Agil Qutban, Habib Zain Rifqi bin Ahmad Al-Jailani, para alim, pepun dan sepuh bini sepuh, panjenipun Bopo Camat Kalikotes, Bapak Kapolsek Ugi, makatan Ugi yang kula hormati, kula banggakan Bapak Kepala Desa Kalikotes, soho perangkat desa nipun, Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan dan adik-adik santri sedaya, alhamdulillah ing saat menika kita benar-benar wonten bangunan mewah dalam rangka napa khatmil Quran, baca maulid, ugi nyambut tahun baru hijrah. Niki ketinggal serba rintisan, pondoke rintisan, sekolahane rintisan, TK rintisan, nopo-nopo rintisan, ning langsung di bangunan yang sangat mewah. Alhamdulillah. Mungkin lirak-lirik kok ngalor orang no dalane. Niku ana sing kecegur sawah siji. Bocah cilik-cilik do terus Sabtu mriki kerupiak nyegur sawah. Niki kepenake nek suatu saat tetes niki sajae Pak Kiai Samsul niki anu enggak ada wawasan ke utara. Iki bangunane kok didhepke ngalor padahal dalane kok kidul. Kok di ngalor, mungkin suatu saat terus ngremet dugi mriko. Allahumma amin. Mboten kangge Pak Samsul tapi kangge dakwah Islam, kangge nyiar-nyiarakan agami Islam, kaki mulangakan Al-Quranul Karim, kaki ngajarakan syariat Islam. Jenengan saiki cilik-cilik sok tekan tua bangunan iku tesih, tur jenengan tetap wajib dukung, tur bakalin terus ke Pak Samsul pun situ, jenengan sing nom-nom sing cilik-cilik, niki pun dadi wong tua. Siap terus ke mboten? Ah, nek siap terus ke saat niki sing mempeng ngaji, ya. Sing mempeng ngaji niki wawis sudah napa? Juz amma napa Al-Quran? Iqra juz amma lah niku wisuda wisuda wisuda terus urip niki isine wisuda terus. Artinya apa? Hidup ini selalu melewati tahapan-tahapan. Tahap 1 rampung, dikira rampung ternyata awal dari tahap 2. Tahap 2 rampung, dikira wis rampung gaweane, rampung tantangane, jebul masuk pada tahap ke 3. Begitu seterusnya tidak akan selesai. Rampunge kapan? Nek wis, nek wis, alhamdulillah. Berarti paham kabeh. Nek cara falsafai pujangga Jawa niku dadi lagu-lagu Jawa niku ora urutane napa saka mijil nganti terakhir megat, terakhir pucung ya. Megatruh terus pocong mijil, mas kumambang, kinanti, sinom, sak terusnya nganti megatruh. Megatruh ini apa? Megatruh mati terus pocong dipocong. Niku falsafah wong urip ngoten niku. Lah niki kita ngeten niki jane dalam rangka menuju megatruh, menuju pocong. Nek wis dipocong terus Tiga pak ke? Lah nasibe nek pun bar dikubur niku lho sing perlu kita perjuangaken. Nasibe ning donya iki alah sengsara sithik ora apa-apa, sing penting ahli ibadah. Syukur ora sengsara tur ahli ibadah. Pancen ning donya iki akeh rekosane bangane penake. Mula nek kepengin penak gayun akhirat niku bakal luwih penak. Alhamdulillah ing njing menika kita ngempal ing mriki dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Pramila ing saat menika kula badhe matur secara reringkesan kemawon. Reringkesan nggih. Ini tahap-tahap umur pun mundak setahun niki berarti ya sudah setahun. Umure tambah akeh etungane ning janjane tambah sithik. Jatahe apa kesempatane nggih. Nek saya akeh sing dijupuk jenengan niku nek dicepake sego sak cething wis dijupuk sak piring. Engko nek sak piring nek sak piring nek saya suwe saya entek. Mekaten iki umur jenengan jatahe pinten cething. Ora ngerti wis dijupuk pira. Lah niki tergantung nggih pun dipendhet kathah napa sekedhik kita mboten ngertos cathetane. Mila onten nasihat ingkang sangat saya sangat nasihat mesti apik dasare sing nasihati Kanjeng Nabi niku jelas mutiara. Ora mungkin kok Nabi ngendika sing ora mutiara. Sing ngendika mutiara sing ditinggalake ya mutiara. Sing dingendikani insyaallah ya mutiara nek gelem manut Allahumma amin. Wonten pangendikan ingkang ringkes Nabi dawuh alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma. Sira padha ngakeh-akehno maca la ilaha illallah. Niki sing kula aturke bukan sekedar bacaan yang kita baca sampai lambene kemeng mboten namung niku, tapi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sinten sing pun ngertos maknane la ilaha illallah? Adik-adik TPA pun ngertos dereng? Tiada Tuhan selain Allah. Niki mungkin saya gede limahami, saya dewasa pikirane limahami kalimah niki saya detail. Tiada Tuhan selain Allah. Nek dikembangin malih, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali. Dikembangin malih, tidak ada Tuhan yang menguasai alam semesta ini yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Berarti napa? Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Paham betul? Jadi maknanya la ilaha illallah itu meniadakan Tuhan selain Allah dan mengukuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coro pak yai pak yai zikir singetan ini disebut zikir nafi isbat. Nafi niku meniadakan Tuhan yang dianggap ada oleh manusia. Isbat niku ngukuhake hanya Allah saja yang menjadi Tuhan, sehingga di alam semesta ini tidak ada Tuhan satupun yang berkuasa selain Allah. Saged mengerti nggih? Nikilah tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Sakniki tak takon. Pangerane tiyang Islam sinten? Pangerane tiyang Kristen sinten? Pangerane tiyang Hindu sinten? Ibu-ibu sing teng klebet gedung saged mireng nggih, Bu nggih? Pangerane tiyang Hindu sinten? Wah, niki jane bingung berarti tauhide bingung. Kok ditakoni ngono wae bingung, berarti urung paham karo kalimah la ilaha illallah. Jarene Tuhan semesta alam ini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Tuhannya orang Islam Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Kristen sinten? Ya Gusti Allah. Tuhannya orang Hindu ya Gusti Allah. Wong Tuhan apapun yang menguasai apapun isi alam ini, alam seisinya ini makhluk Gusti Allah, berarti yang menguasai hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, nek niki saged dijogo terus keyakinane, badhe memunculkan sifat dan sikap dan konsekuensi. Nek kita pun yakin tidak ada Tuhan selain Allah, kalau kita ada sesuatu, kita butuh sesuatu, berarti mintanya hanya kepada Allah. Lagi sedih nyuwun bunga nengone sinten? Gusti Allah. Lagi ruwet nyuwun udar nengone Gusti Allah. Lagi kurang nyuwun cukup nengone Gusti Allah. Lagi bodoh nyuwun pinter nengone Gusti Allah. Mula kabeh penyuwunan namung datang Gusti Allah. Lah, penyuwunan-penyuwunan iku ya disertai dengan keyakinan untuk mengabdi, sebab Gusti Allah dadi pangeran kawula awake dhewe niki dadi kawulane Gusti Allah, ya kudu manut karo dawuhe Gusti Allah. Mula nyembah ya mung ning ngene Gusti Allah. Ibadah namung dateng Gusti Allah, cara-cara sing dilakoni kaya cara sing dikersake dening Gusti Allah. Ora kena kok ngibadah golek cara dhewe. Leres mboten? Aku yo salat, ning salatku ora sah ning masjid, ora sah 5 wektu. Salatku 3 wektu. Bener mboten? Aku salatku ora nganggo ngadeg rukuk, ora nganggo takbiratul ihram, rukuk sujud anggar wis eling, wis tak anggap salat. Bener mboten? Lah sing di luar ketentuan agama Islam niku jenenge karep-karepe dhewe. Sire nyembah Gusti Allah ning ora nganggo cara sing dikersake Gusti Allah mesti ditolak. Mila jeneng Nabi dawuh, "Alaikum bila ilaha illallah." Padha ngakeh-akehna sira ngucap kalimah la ilaha illallah dengan penuh memahami ya, dengan penghayatan dan memahami kandungan-kandungannya. Pengertian dari la ilaha illallah niki saya gede, saya dewasa, mungkin saya luas malih. Nek jenengan kalau mau tahlil nggih, mau tahlil niku la ilaha illallah dengan rangkaian bacaannya, kok angger imame tahlil la ilaha illallah tamirku la maujuda illallah la ma'buda illallah la maksuda illallah. Niki mungkin lemahmi saya mereka saya mencit. Niku tergantung keilmuan kita, tergantung perangkat-perangkat pendekatan kita kangge memahami Gusti Allah. La maksuda illallah niku anggone wong sing wis mikir temenanan bab niat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya bermaksud untuk mendapatkan ridha Allah. Mula la ilaha illallah la maksuda illallah. Nek sing koyo awalan awake dhewe niki la ilaha illallah la ma'buda illallah, ora ana zat sing disembah kejaba mung Gusti Allah. Kita baru mulai melangkah untuk melakukan ibadah. Maka untuk memurnikan keyakinan dan memurnikan ibadah, kita yakini, kita terapkan, kita patrikan dalam hati kita, la ma'budah bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali hanya Allah. Maka sing dhuwur meneh, la maujuda illallah, ning donya iki ora ana sing maujud kejaba mung Gusti Allah. Liyane iki anane mergo digawe karo Gusti Allah, dikersake ana-ana, sing dikersake ra ana ya ora ana. Niku mugo wis saya dhuwur-dhuwur nganti tekan imane para sufi, para ahli tasawuf, para aulia illah niku nek sinau tauhid mengko saya pol mriko. Nah, niki la ilaha illallah berarti jenabi dawuh supaya kita menika jaga ngreksa ngopeni tauhid kita, ngopeni keyakinan kita, ngopeni dasar-dasar prinsip keyakinan kita dengan memperbanyak ngucapke la ilaha illallah. Lah kok terus istighfar apa itu? Nah, sing la ilaha illallah niku wau ngopeni agar bisa terus melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ning menungso niku saiki takorup, saiki mendekatkan diri kepada Allah, subuh salat mendekatkan diri kepada Allah, tapi antarane subuh tekan zuhur okeh maksiate napa okeh ibadahe. Len nyedak ning Gusti Allah urung tentu berhasil, nek maksiate iki mau ling edoh saya cetro berhasil, berarti nyedake sak meter umpamane bandingan gambaran nih, nek nyedake sak meter ngedoe 10 meter berarti le nyedak saya ada apa cedak? Saya cedak saya ada sangang meter niku nek dukur nganggo meter, nek le salat panjenengan nyedake 10 meter ning le ngadoh dengan maksiat, setiap maksiat itu adohe 20 meter terus maksiat ping 10 berarti 250 meter, kita nyedak 10 meter ning janjane ngedoh pinten 240 meter, berarti manusa niku asline saya tambah umur niku saya adoh sangka Gusti Allah sebab okeh maksiate. Leres mboten? Mila didhawuhi ngakeh-akeke istighfar. Nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Ngrumangsani. Lah tahun wingi sing sekliwat umure niki kathah salahe, kathah dosane napa kathah ibadahe Bapak Ibu? Kathah dosane. Pun disikapi dereng. Lah nikulah sing perlu kita evaluasi. Untuk tahun ke depan atau kesempatan ke depan, monggo inilah satu langkah positif sing didhawuhi dening Kanjeng Nabi supaya ngakake la ilaha illallah lan istighfar. Ini sebuah pengakuan, kemarin saya banyak dosa dan selalu menjauhkan diri dari Allah, maka dengan la ilaha illallah untuk merefresh, untuk memperbarui iman dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga dengan istighfar kita menghilangkan dosa-dosa kita di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Nabi juga sangat beralasan ketika memberikan nasihat supaya kita ini memperbanyak la ilaha illallah dan astagfirullah. Kenapa? Jeng Nabi ling ngendika niku mergo bar disowani iblis. Ampun kaget, nggih. Iblis ki jebule ya gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi. Nek ana wong kok ora gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi ngungkuli. Nggih mboten? Iblis kuwi ya mungsuhe Kanjeng Nabi ning sportif rumoso kalah ya tetep ngangsu kawruh ning gone Kanjeng Nabi, ya gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi. Ning ana wong Islam kuwi ora gelem sowan Kanjeng Nabi lho. Ampun kaget. Musim haji nu kong omah disobyo-sobyo didongake wong akeh, tekan Mekah bareng ning Medina ning gone makame Kanjeng Nabi niku ora gelem ngrumangsani nek iki sowan Kanjeng Nabi. Tekan gone mung delok kuburane Kanjeng Nabi, ya Allah, apa ora rugi. Kadah jamaah kita dari Indonesia sing ora gelem sowan, ora entuk ziarah, ziarah ki musyrik kok. Apa meneh aja njaluk wong mati ra entuk. Njaluk wong mati ki musyrik. Jadi justru datang ke makamnya Rasulullah tidak ada perasaan menghadap sowan datang Kanjeng Nabi ning mung delok kuburan kuwi to, sehingga nanti pada hari berikutnya ya nang ngene Kanjeng Nabi aku wis kok ngoten jawab ya. Aku wingi wis delok kuburane. Ya Allah, ini harga bodoh para hadirin. Wis tekan kono mesaurung gelem sowan. Karena apa? Harga bodohnya karena memang di sini sering dibodohi oleh orang-orang yang sok pinter. Oh, nek sok pinter iki malah bodho. Sinten sok pinter sing senengane elek-elek iki sok pinter lho. Aja iki tahlilan iki dawuh Kanjeng Nabi kon ngakake la ilaha illallah ning tahlilan ra ono tuntunane ngoten. Wah, niki sok pinter, bergaya pinter niku berarti bodoh. Lah orang-orang yang ini yang tidak menghadap Rasulullah niki berarti ngungkuli iblis wae gelem sowan ning ngene Kanjeng Nabi. Lah kok wong iki ora gelem sowan berarti ngungkuli iblis. Naudzubillah min zalik. Pun nate panggil tiangnya sing kaya ngeten niku. Pun nate. Sampun teng pundi? Di dunia iblis. Nah, iblis nalika ngadep Kanjeng Nabi niku matur ature niki wau sing kula waos. Ahlaktun nasa bil dzunub. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, kula niki gawean kula ngrusak menungso ngangge perbuatan dosa. Menungso tak ojo-ojoi tak kon gawe dosa. Tur nek ngojo-ojoi jenengan ora rumangsa Bapak Ibu. Iblis ora njedul ning arep jenengan tur ngojo-ojoi yo tumindak elek yo yo maksiat yo mboten. Kata-kata maksiat ini dikemas menjadi kata-kata ibadah. Iblis niku nek nggodha menungso menggunakan tidak menggunakan kata maksiat. Kita tahu iblis ini selalu mengajak maksiat, tapi ketika iblis datang menggoda kita tidak menggunakan kata-kata maksiat, tapi lebih banyak menggunakan kata-kata ibadah bagi orang yang suka beribadah. Bagi orang yang suka atau yang dermawan selalu ngajak untuk giat bersedekah. Nunggu iblis. Loh, napa bedane karo Kanjeng Nabi, Pak? Kanjeng Nabi yo ndawuhke kon sedekah. Kanjeng Nabi yo ndawuhke kon ibadah, kok iblis yo ngono. Oh, kok sik mengke mburine sing beda. Nah, niki nalika iblis matur ya Rasulullah, kula ngrusak menungso ngangge perbuatan dosa. Contohnya ngeten Bapak Ibu. Rembukan ikhlas ki kaya-kaya rembukan agomo. Memang kata-kata ikhlas sering diucapkan dan menjadi target bagi siapa saja ingin beribadah hanyalah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Lah, nalika enten tiang tetulung, tiang sedekah, ketok saja dipamer-pamer ke. Niki sing dikei sedekah kok dadak ngurus. Penjenengan pun pirsa, pun nate pirsa kira ana wong ditulungi, ning sing ditulungi niki takon penjenengan ikhlas mboten, Pak? Penjenengan ikhlas mboten, Bu? Pun nate ditakoni dereng. Nate paring bantuan, sing dibantu dadak takon penjenengan ikhlas napa mboten, Pak? Ikhlas napa mboten, Bu? Sering takon ditakoni ngoten niku. Atau pernah melihat begitu. Nah, niki kata-kata iblis. Sebab tutuke ngeten, nek mboten ikhlas mboten usah bantu mawon, Pak. Sebab ora guna tiwas bantu ning ketolak mergo ora ikhlas. Ungkapan iki bener apa salah? Perbuatan itu harus ikhlas, nek ora ikhlas ora ketompo. Leres mboten? Leres. Ning niki ling gunake tiyang sing nampa pun, Pak, mboten usah. Mboten usah bantu mawon nek jan ora ikhlas rasa bantu ora ana gunane. Sakniki nek kata-kata bantu tak ganti salat. Pripun? Pak, pun Pak mboten usah salat, wong salat ora ikhlas kuwi kok ora ana gunane. Pripun? Jawab. Niki ketok nek wis diganti tembung liya, sedekah bantu wae diganti tembung salat. Kita asline oh jebul kata-kata ini menjerumuskan. Pak mboten usah salat mawon sebab tiwas salat nek ora ikhlas kan ora ditampa. Kira-kira salat jenengan pun ikhlas dereng. Sing dorong ikhlas iki luwih apik ra salat ngoten. Akhire gerakan tidak salat. Niki dari kata-kata niki wau sok agamis. Kemasannya kemasan agama, bahasa-bahasa agama, tapi sesungguhnya ini datang dari iblis laknatullah alaih. Mula ngati-hati. Ngamal ki yo pancen sing apik ikhlas. Ning nek urung ikhlas aja terus orang ngamal. Ngamal sik latihan-latihan terus mengko suwe-suwe iso ikhlas. Sing diparingi ora sang ngurus ikhlase sing maringi. Dheweke butuh duit ora butuh ikhlas. Pondok niki urung dadi. Pak Samsul dibantu, Pak niki nggih ngecat, niki dereng dicet, Pak niki nggih neruske dhuwur urung dereng rampung, Pak niki semen dinggih ngelipo wong dereng cekap lepone pun iki dingin ruske. Lah kok Pak Kiai Samsul, Pak jenengan bantu pondok niki ikhlas mboten, Pak? Kira-kira ngoten niku malah nganyel gitu. Sing arep bantu malah dadi anyel. Ahlan wa sahlan sugeng rawuh wayahe narsun. Mula ikhlas niku butuhe sing amal dateng Gusti Allah. Nek sing dibantu rasah ngrembug ikhlas, butuhe dibantu semen, ngoten nggih Pak Samsul. Butuhe dibantu kangge nerusake bangunan niki. Ikhlas niku sing bantu dateng Gusti Allah. Atine ikhlas niku Allah bantu, tapi ikhlas dateng Gusti Allah. Mila nek ana ora ikhlas, nikilah carane iblis ngerusak. Mila iblis maturkan jenabi ahlaktun nasa bidzunub, kula ngrusak ngangge dosa ya Rasulullah. Ning rusak kula wa ni bila ilaha illallah wal istighfar. Menungso nggih ngrusak kula jebule, kula misi kula ngrusak menungso jebul kula diwales. Lah, carane ngrusak misine iblis. Liki iblis ngaku nek do ngucapke la ilaha illallah, ngucapke astagfirullah, niki jebule iblis rusak. Tiwas ngajak dosa jebul do njaluk ngapura, tiwas didohke nang Gusti Allah jebul malah do nyedak. Iblis ning iblis sing duwe akal siji malih, para hadirin. Akal iblis tesih setunggal malih. Napa? Walamma ra'aitu dzalika, niki ngakune iblis nang ngene Kanjeng Nabi. Nalika mekaten ya Rasulullah, ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kula ngrusak menungso ngangge hawa nafsu. Kula ngrusak menungso ngangge hawa nafsu, lan nalika tiang-tiang kula rusak ngangge hawa nafsune, niku malah do rumangsa entuk hidayah. Lho iki hebate iblis, para hadirin. Hebate iblis nggodha menungso sing digodha ora krasa malah bangga. Nyatane napa? Jane mungsuhe menungso niku sinten? Mungsuhe menungso sing paling gedhe niku sinten, Bapak Ibu? Sinten? Iblis ora ana apa-apane. Iblis iki njaluk maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pun bablas. Napa? Nafsu. Mungsuhe sing paling gedhe, mungsuhe awake dhewe sing paling gedhe niku hawa nafsune. Ning umume menungso justru do manut karo mungsuhe, do nuruti apa sing dadi penyuwune mungsuhe. Leres mboten? Kelakuane awake dhewe tak ngalor, tak ngetan, tak ngidul, tak ngulon, tak munggah, tak medun, niki kadang-kadang akeh-akeh nuruti hawa nafsu. Coba panjenengan nek dahar niki mergo napa? Kok dahar sebabe napa? Sebabe wetenge? Nggih mboten. Berarti nuruti krenteke karepe wetenge tak madang, wetenge ben warek. Ngelera jamaah madang. Lah are madang jane wis ngeleh ana sego, lawe ora cocok sida madang mboten. Sida dahar mboten. Kepengen lawe sing nurut pendapate dhek. Monggo kok enak niku nuruti karepe. Karepe napa? Nek madang won ngeleh karepe weteng bareng sekone wis ana, enak niki nuruti karepe nafsune sinten? Ilat, nggih mboten? Rasa enak ora enak niku sing biji napa? Ilat. Nek weteng niku butuh ngeleh karo warek, angger disene warek, angger kotrong ngeleh. Ning butuh enak ora enak niku karepe ilat. Lagi persoalan mangan wae ana nafsune ilat, ana nafsune weteng. Kadang wah nafsu makan berkurang niku, nafsu makan berkurang kudune seneng, malah ngirit to nggih, mboten malah ditambahke. Wah Pak, kenapa Pak dokter ini badan saya ini? Jenengan nyuwun, saya nafsu makan saya berkurang Pak dokter, nyuwun obat. Lho, nafsu makane berkurang kudune seneng irit malah ditambahke, mergo napa? Ora iso pelen nuruti hawa nafsu. Nggih mboten? Lah niki oke-oke menungso malah nuruti mungsuwe. Mungsuwe iki rapat tek selera ditambake, mungsuwe lara ditambake ben mempeng linggo dawake dhewe. Niki lagi weteng. Durung nafsu sing dhuwur weteng para hadirin. Nek nafsu ngitar weteng ora tak bahas niku kecah cilik-cilik. Sak wayah-wayah mlakune niki ora oke-oke nuruti hawa nafsu mula nalika badhe dahar dicegat sik karo Rasulullah. Kowe arep madang kuwi niatmu apa? Dicegat nganggo niat ben aja semata-mata nuruti karepe weteng. Mula arep dahar bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niki dungane. Lah niate napa? Tergantung kecerdasan masing-masing. Niat ingsun dahar kanggo nguatke awak ben kuat anggone ngibadah. Lillahi ta'ala. Ana sing kepengin kuat dahare kanggo napa? Kanggo nguatke hawa nafsune. Contone apa? Ngombe obat. Ngombe obat kuat. Niku ora kanggo nguatke nafsune ta nggih? Aneh-aneh nek digagas menungso kaya normal ning justru itu aneh-aneh. Nafsu sing wis menang iku isih diturut-turuti, rodok lara sithik, rodok lemah sithik, rodok rasmah sithik, ditambahke tukoke obat. Masya Allah. Hebat mboten? Menungso niku justru taat karo mungsuhe. Niki nek ora ngati ati mila iblis ling ngendika le napa matur Kanjeng Nabi wa kula ngrusak ngangge nafsu ning tiyang sing pun rusak ngangge nafsu niku isih rumangsa entuk hidayah. Wah saiki wong ngerawat diri sendiri Pak monggo pun dahar sate. Wah kula sate niku mboten wonten Pak sakniki kula niku tensine inggil. Kopi nggih mboten purun. Ya Allah. Jenengan dhisik jaman rekoso kae nyate ora iso Pak. Are tuku sate ora duwe duit. Bareng saiki duit akeh ora entuk dahar sate. Niki yo aneh melih tiyang niki. Nek aturane Gusti Allah ora patek dipikir piye carane le taat ning bareng aturan karo dokter mung diweden-wedeni bab loro malah taate ora karuan. Leres mboten? Lah niki Gusti Allah dikalahke karo dokter. Mergo napa dari awal selalu mengikuti hawa nafsu pikirane kewalik. Wale. Leres mboten? Nah, monggo ditingali dhewe awake dhewe niki. Mila, monggo nafsu sing menguasai awake dhewe niki lagi niku nafsu perut ngisor weteng niku nafsu kewan kabeh. Jadi orientasinya itu pada masalah tubuh, masalah badan, padha karo kewan. Mula niki disebut nafsu bahimiyah. Mekke sing dhuwur weteng ning sing nang jero dada niki ana kepengin terkenal, kepengin sombong, kepengin dipuji, kepengin paling hebat, kepengin entuk pangalembonane wong liya. Niki jenenge nafsu-nafsu yang ada dalam hati, niki nafsu syaitaniyah. Sing asale bujukane saka setan. Ning wong wah jan wani ngorbanke ganjaran demi mengikuti langkah-langkah setan. Gusti Allah ganjar, niku bab ikhlas kalau mau. Gusti Allah paring ganjaran marang wong sing ngamal krana Gusti Allah. Ning oke wong sregep ngamal, nek krana menungsa, nek oke sing ngalem niku lagi semangat. Contone bantu-bantu diumumke. Umpamane iki Pak Kiai Samsul nggo daftar siapa donatur pesantren ini. Diumumke Pak iki. Wah, sing bantu gede dhewe durutke dekek dhuwur dhewe. Terus sinten malih niki sing badhe mbantu? Oh, kira-kira le nyeguri amplop. Nyeguri kotak. Tulisi gedhe ngumpuli sing nomor 1. Sebab napa? Sok nek diumumke aku ora isin. Lah sing amplop cilik, aduh, muga-muga nggonku aja diumumke ya, nggonku mager cilik. Niki banyak godaan dari amal kita. Lah kok bantu gede-gede mung krana kepengin diumumke, kepengin dengerne wong akeh. Niki ya ger entuke sakmono. Sok ben diparingi ganjaran Gusti Allah mung diduduhi tok ganjarane. Lho ganjaranmu sakmene gedhe pundi Gusti kula suwun ora iso. Lah pripun Gusti? Kowe mbiyen leh mung ngamalke ger tok nggo pamer menungsa, saiki tak pameri ganjaran. Rugi mboten? niki lah tengah khairat mangke mila niki dawuh Kanjeng Nabi kita singkat sangat niki wau padha ngakeh-akehna la ilaha illallah lan istighfar niki ternyata bisa untuk memperbaiki iman kita. Kanjeng Nabi nggih dawuh jadi tu imanakum bika la ilaha illallah padha anyar-anyarna imanira kelawan ngucapake la ilaha illallah. Bahkan wonten malih, wonten malih dawuh Kanjeng Nabi sing niku arang-arang disampaikan, arang-arang. Ya, arang-arang disampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni. Faman qala hadza khala hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Ucapan la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah, benteng keselamatannya Allah. Siapa yang mengucapkannya berarti dia masuk pada benteng keselamatan Allah. Barang siapa yang masuk pada bentengnya Allah, maka dia aman dari azab Allah, dari siksa Allah. Luar biasa para hadirin. Mila, monggo niki urusan la ilaha illallah niki perlu kita guru agen suan popongan wonten Pak Yen Nasrun, wonten putra-putra ini bagi Salman, putra wayi bagi Mansur, mereka niku sing basa gulawentah tariqa, gulawentah piye carane ngucapke kalimah la ilaha illallah, carane ngatur ambegan piye, terus macane pendak apa, ping pira, wah niku urusane wonten pesantren Al Mansur mriku. Monggo Bapak Ibu nek kepengin pendalaman anggenipun zikir wirid la ilaha illallah samiyo nderek tarikah beat nderek napa beat dateng mursyid tarikah dateng pundi kemawon saged asal gurunipun guru mursyid tarikah naminipun tarikah napa mawon saged sedaya niki demi menyampaikan dan membimbing para murid untuk bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan dunianya, menyelamatkan akhiratnya. Allahumma amin. Cekap nggih? Cekap. Niki sing terakhir wau menungso wis kaya ngono ki isih rumangsa entuk pituduh padahal wis digodho iblis sakpol. Oleh perlu kita waspada ngati hati. Mugi-mugi sisa umur, sisa waktu ingkang tasih menika saged kita manfaataken kanthi sae-saenipun kangge ningkatan ibadah kita, manembah kita, kumawula kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, kangge ningkataken kesaenan dhateng masyarakat, ningkataken kegiatan sosial, kangge tetulung, kangge nyambung silaturahmi, kangge tulabul ilmi sak piturutipun sehingga umur sing tersisa menika bener-bener punya nuansa akhirat. Allahumma amin. Wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al Mukarram Bapak DRSK Haji Muhammad Yahid diaturkan banyak terima kasih. Dalam selajengipun donga kepuran Yai diaturkanipun kenten. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يضلين إلا هم المفلحون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربي اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يرفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي الجلال وجل الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل أعمالنا كلها من أعمالنا الصالحات، وتقبل عباداتنا، وتقبل دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل ختم منا ختم القرآن، وتجاوز عما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريك المدينة عن مواضيعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما ذكره أو رب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف غير وقف أو دغم بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو متن أو تشتيت أو همز أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على الدمام والكمال والكرم كل الحن فاغفر لنا ذنوبنا يا رباه ويا سيده ولا يأخذ واخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قراه وأتبني الله مع الأعضاء والأقرب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تخلم لنا بالشر والشفاء والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أمنا ومعنا نواتي الغفلاتي والكسلان ومنا من عذاب القبر من سؤال المنكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويحمم كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جبار محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا يا الله بحق التوراة والإنجيل والجبر والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا في الضعف من فضلك الواسع بجودك أكرم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله زينا بزينة القرآن واكسنا بخلة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن واحشرنا مع أهل القرآن ونجنا من النيران بشفاعة القرآن ودخلنا الجنة بكرمة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشافعة وعلى الصراط النورا وإلى في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرة كلها إماما بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة لحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصر سلطاننا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما واجعل علماءه ووزراءه في القرآن العظيم ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم قهر أعدانا وأعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى سيدنا وسيد المرسلين والأرواح والأولاد والصحابة والتابعين أجمعين khususan li arwah abaina wa muhadina wa jaddatina wa jaddatina wa syekhina sadina wa liman intasaba ilaina wa liman huqalana wal khusus dan al yashamdul qadir jilani radhiyallahu anhu syahbahuddin aksabani radhiyallahu anhu nabil asana syahbir radhiyallahu anhu wa man tabi'an tarikotahum wa jami'a hamalatil quran wa syahbir adila ma'udhubika fi ayy makan radhiyallahu alaihim wa radhiyallahu alaihim أسألك العفو والعافية ومعافة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة في العبادة والسعادة في الدار الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة سلمنا من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقبول الدعاء بسر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo kita tutup kanthi puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.